Dün bir mektup onu aldım. Kelimeler ağır ağır. Satırlarda ağlamışsın. Gülmeye beni de çağır. Gülmeye beni de çağır. Gülmeye beni de çağır. Satırlarda ağlamışsın. Gülmeye beni de çağır. Gülmeye beni de çağır. Gülmeye beni de çağır. Sabah zor gecelerde, dayanılmaz sancılarda. Sabah zor gecelerde, dayanılmaz sancılarda. Cayır cayır acılarda, yanmaya beni de çağır. Yanmaya beni de çağır. Yanmaya beni de çağır. Cayır cayır acılarda, yanmaya beni de çağır. Yanmaya beni de çağır. Yanmaya beni de çağır. Sevda neymiş öğrenmeyi, göz göze bakıp gülmeyi. Sevda neymiş öğrenmeyi, göz göze bakıp gülmeyi. Seni seviyorum demeyi, duymaya beni de çağır. Duymaya beni de çağır. Duymaya beni de çağır. Seni seviyorum demeyi, duymaya beni de çağır. Duymaya beni de çağır. Duymaya beni de çağır. Kaybetmek mevsimleşti içimde. Çiçeklerim solsun diye büyüyor. Gönlüm kanasın diye gülü veriyor. Üşümesin diye gövden ateşlere yürüyor. Kaybetmek mevsimleşti içimde. Güneşim doğsun diye batıyorum. Göğsüme yıldızları sarıp susuyorum. Ve kestirmeden çıksın diye can. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Su olsam akmam diyorsun, gül olsam kokmam diyorsun. Su olsam akmam diyorsun, gül olsam kokmam diyorsun. sensiz yaşamam diyorsun. Ölmeye beni de çağır, ölmeye beni de çağır, ölmeye beni de çağır. Sensiz yaşamam diyorsun. Ölmeye beni de çağır, ölmeye beni de çağır, ölmeye. Radyo Akdeniz. Yokluğunda sindi keder, birer birer öldü düşler. Sere serpe gün geceler, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Sere serpe gün geceler, ölüyorum, gözün aydın. Şu aşılmaz yüce dağlar, kar toplamış boyum kadar. Gidem dedim neye yarar, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Gidem dedim neye yarar, ölüyorum, gözün aydın. Artıktan sen neye yarar, senin sevdan sana kadar. İsmini yazdığım duvar yıkılıyor, yıkılıyor, gözün aydın. İsmini yazdığım duvar yıkılıyor, gözün aydın. Şu aşılmaz yüce dağlar, kar toplamış boyum kadar. Gidem dedim neye yarar, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Gidem dedim neye yarar, ölüyorum, gözün aydın. Kırdığın yerden kırılacak için gövden, ektiğini de biçmeden ölemezsin, ölemezsin, gözüm aydın. Ektiğini de biçmeden ölemezsin, gözüm aydın. Şu aşılmaz yüce dağlar, kar toplamış boyum kadar. Gidem dedim neye yarar, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Gidem dedim neye yarar, ölüyorum, gözün aydın. Akşamın serinliği, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Yeşil bağlarında dolanıyorum, bitirdim yarimi, aman aranıyorum, yitirdim yarimi, aman aranıyorum. Yeşil bağlarında üç top gülüm var, hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var, hey Allah'tan korkmaz, sana bana yansın derdime, kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Ben o güzel yâri rüyamda gördüm. Ben o güzel yâri rüyamda gördüm. Koynumda ben eri yıldız gibiydi. Koynumda ben eri yıldız gibiydi. Efsuna düşürdü, Mecnun eyledi. Efsuna düşürdü, Mecnun eyledi. Aşkı dal başına sürgün gibiydi. Aşkı dal başına sürgün gibiydi. Leyli leyli leyli, alsan ya beni, alıp şu sineye sarsan ya beni. Leyli leyli leyli, alsan ya beni, alıp şu sineye sarsan ya beni. Açtı göğsünde çiçekli bir bağ, büldün ben bağlarda bülbül, sen dağda güldün. Mecnun Leyla'sını görmüş gibiydi, Mecnun Leyla'sını görmüş gibiydi. Leyli leyli leyli, alsan ya beni, alıp şu sineye sarsan ya beni. Leyli leyli leyli, alsan ya beni, alıp şu sineye sarsan ya beni. Leyli leyli leyli, alsan ya beni, alıp şu sineye sarsan ya beni. Leyli leyli leyli, alsan ya beni, alıp şu sineye sarsan ya beni. Radyo Akdeniz. Deniz. Bağdaş kurar mısın soframa? mendilinde öpke çıkının da için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz.

bir çocuk, kardelenler yurdudur. Dağların yeşil yüzü, gözlerinin rengidir. Yüzün mahcup bir çocuk, kardelenler yurdudur. İçinde bir bahar var, adı Asi bir dersim. Henüz aşka dokunma, çok küçüksün yanarsın. İçinde bir bahar var, adı Asi bir dersim. Henüz aşka dokunma, çok küçüksün yanarsın. Babanın gözlerinin balısın. Sevgiyle emzirdi munzurun soluğusun. Sen annenin babanın gözlerinin balısın. Sevgiyle emzirdi soluğusun. İçinde bir bahar var, adı Asi bir dersim. Henüz aşka dokunma, çok küçüksün yanarsın. İçinde bir bahar var, adı Asi bir dersim. Aşka dokunma, çok küçüksün yanarsın. İçinde bir bahar var, adı Asi bir dersim. Henüz aşka dokunma, çok küçüksün yanarsın. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Yalan aşk, yalanmış yaşanan yalanmış bakışın, gözler yalanmış, yalanmış gülüşün, sözler yalanmış, yalanmış bakışın, gözler yalanmış, yalanmış gülüşün. Sözler yalanmış, aşk yalanmış, sevda yalan, keder oldu bana kalan, bir masalmış bu yaşanan, yalanmış yalan, aşk yalanmış, sevda yalan, keder. Yalanmış ya, aşk yalanmış, sevda yalan, keder oldu bana kalan, bir masalmış bu yaşanan, yalanmış ya.